Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Primer de tot, disculpar-me amb el programa d'avui perquè la qualitat de la veu no és la millor. De tant en tant, els locutors de ràdio patint d'aquest mal, igual que la resta dels mortals. Els constipats no perdonen a ningú. Arribant a les darreries de 2015, decidim que en el dia d'avui seria bo fer una ullada als successos més emblemàtics, més importants, més interessants que han tingut lloc al llarg del 2015 en la música country. I ho farem seguint un calendari estricte, no amb totes les notícies, però sí amb aquelles que creiem més important. Ho farem amb notícies periodístiques, amb èxits de l'any, amb les persones, les personalitats de música country que ens han deixat, no amb els que han nascut, perquè això encara no sabem qui serà important d'aquí uns anys, però sí gaudir-ne plenament. Com per exemple, i comencem ben aviat amb l'any, va ser això el 15 de gener, quan una de les personalitats més destacades del món de la cançó i de la paròdia en la música country anunciava que se'n retirava de la música. El 15 de gener, en Clidus Tijat deia que ja n'hi havia prou de dedicar-se a això de cantar i fer concerts. Well, she beat Tiger all to hell, it's plain to see. Hit him in his golf balls from the black and blue tees. She was teed off from a tough life, he tried to tell. And it looks like she beat Tiger all to hell. Well, he thought he'd cheat on her and she'd stand by her man. She knocked out his window with his 3-iron in her hand. He got up and down in a skins game with a cheap Jezebel. And that's why she beat Tiger all to hell. Well, she beat Tiger all to hell, it's plain to see. Looks like he's had a hole in one or two or three. He should have never pulled out his wood. Yeah, he should have kept it to himself. That's why she beat Tiger all to hell. Hey, this is Cletus calling for Tiger. I need you to do me a favor. Huge favor. Quick! Oh, gosh! Well, he tried to bump and run it, but he was caught in a trap. When she saw that cocktail waitress on his lap, well, the shot hit the fan when she heard that voicemail. That's why she beat Tiger all to hell. Well, she beat Tiger all to hell, let's let 'em be. They expect us to respect their privacy. Even Chris Brown can't believe it. Hell, I can't believe it myself. She's the only one to beat Tiger all to hell. I tell you right now, I hope she didn't take a big old divot out of that $2 million yard. I guess it's better than taking a big divot out of the back of his head. I tell you right now, it went from a billion to a trillion to a million to damn near 100, I guarantee you. He'll be washing dishes at Shoney's. Four! Sure does rhyme with poor, don't it? Boy, I bet she shot him a birdie. Un personatge carismàtic del món de la paròdia, com n'hi han hagut tants d'altres dins el món de, no només de la música country, òbviament, però sí d'importants amb el nostre estil musicat. Clidus Tijat ens portava aquesta paròdia, la història de Tiger Woods, i l'anomenava Tiger by the Tail, utilitzant el vell nom d'una cançó i també la seva tonada. Seguim amb aquest repàs de 2015, amb les qüestions més importants que han succeït a nivell, doncs, diríem, de revistes i d'informacions. La Carrie Underwood i Mike Fisher, el seu home, varen donar llum al seu primer fill, Isaiah Michael Fisher. Això passava el mes de febrer. El 4 de març, la Shania Twain anunciava que el seu tour que estava portant a terme, el Rock This Country, seria el seu darrer, però que intentaria continuar realitzant nous àlbums. Es reprenien les emissions d'un programa de ràdio carismàtic importantíssim al llarg de la història, l'American Country Countdown, anomenat American Country Countdown Rewind, amb Bob Kingsley. Aquest programa nou en realitzat per Nash FM consistia en programes antics del 1990 i fins al 2005 de Bob Kingsley, d'aquest American Country Countdown. Va començar a emetre's el dia 2 de maig. Poc després, els mateixos gent de Nash FM comercialitzava també un nou espai anomenat Nash Country Weekly, que ens aportava també espais antics remasteritzats del Country Weekly. El mes de maig s'encetava una polèmica bastant, no sé, insospitada i, a més, doncs, digna de persones que no pensen gaire. Un consultor de ràdio prou important, en Keith Hill, va ser criticat enormement perquè en una entrevista va dir que les emissores de ràdio americanes haurien de limitar les vegades que posen en antena les artistes femenines de música country. En Keith Hill va comparar a les dones a la música country igual que les tomates a l'amanida, que són prescindible. Van respondre a Keith Hill, Sarah Evans, Marianne de Lambert, Martina McBride i Jennifer Needles, que van criticar fortament els seus comentaris. El 19 de juny, després d'un any de recuperar-se satisfactòriament d'un càncer cervical, Joy Martin Fick, de Joy and Rory, va ser diagnosticada amb un altre càncer prou important, amb el qual, doncs, sembla que està ja en fase terminal. El 22 de juny, amb la cançó anomenada Love Me Like You Mean It, la Kelsey Ballerine va esdevenir la primera artista femenina a enviar directament el seu senzill de debut al número 1 de les llistes de Country Airplay des de que ho va fer Carrie Underwood el 2006. El que té de destacat la cançó de Kelsey Ballerine i el seu èxit és que ho va fer directament des d'un segell independent. Escoltem aquest Love Me Like You Mean It, sens dubte una de les millors cançons més importants d'aquest any, amb Kelsey Ballerine. Yeah. altra de les polèmiques que han envoltat la música country durant aquest 2015 ve a causa d'unes declaracions que va fer el 9 de juliol el cantant de Leesburg, de Georgia, Luke Bryan, un dels més importants de l'actualitat musical de la música country contemporània. En una entrevista amb Hits and Double Daily va parlar malament dels artistes del subgènere anomenat Outlaw, artistes com Waylon Jennings, Mel Haggard i Willie Nelson, els quals va acusar de repenjar-se durant bona part de la seva carrera artística, respenjar-se. Les seves paraules textuals i difícils de traduir literalment són lying in the gutter, strung out on drugs, repenjar-se a la vida i també consumir drogues durant força temps. En Luke Bryan després va trucar a la viuda de Waylon Jennings, la Jessie Coulter, per disculpar-se. Aquesta cançó que escoltarem a continuació ha estat també una de les grans protagonistes d'aquest 2015. Girl Crush de Little Big Town va fer història al llarg d'aquest 2015 per trencar el rècord de setmanes al número 1 per un grup de 3 o més membres, sobrepassant el rècord que tenien The Browns i la seva cançó The Three Bells. Estem parlant de la història de la música amb aquest The Three Bells. És una cançó que venia de lluny i un rècord que ens aportava doncs, aquesta formació, que van ser prou importants i destacats l'any 1959 amb aquest tema. Doncs bé, tants anys després, amb aquest Girl Crush, Little Big Town els sobrepassava. Escoltem aquesta cançó. I got a girl crush. Hate to admit it, but I got a heart rush. It's slowing down. I got it real bad. Want everything she has. That smile and that midnight laugh she's giving you now. I wanna taste her lips. Yeah, cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you'd want me just as much. I got a girl crush. I got a girl crush. I don't get no sleep. I don't get no peace thinking about her under your bed sheets. The way that she's whispering, the way that she's pulling you in. Lord knows I've tried. I can't get her off my they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her perfume. I want her long blonde hair. I want her magic touch. Yeah, cause maybe then you want me just as much. I got a girl crush. fabulosa aquesta cançó que ens aporta en Little Big Town, una cançó preciosa, un èxit, com us hem dit, i una gent a la composició, Laurie McKinnon, Hilary Lindsay i Liz Rose, de la qual s'ha arribat a comentar que si algú sap escriure una cançó de música country que mai hagi estat escrita abans, com una tornada nova, són aquests tres protagonistes. De fet, és una cançó que no ens recorda a cap altra i que no té ritmes similars en cap altra cançó produïda en el món de música country. Potser per això també la Country Music Association aquest 2015 els hi va concedir el títol de cançó de l'any a la millor composició i Single of the Year, senzill de l'any també el millor èxit de la música country. Una cançó fantàstica que ja amb el poc temps de vida que portava ha estat versionada per gent com Kelly Clarkson, com Miranda Lambert, com Gwen Sebastian i també com la formació Hal Storm, entre d'altres. Seguim amb la història de aquests dies de la música country, aquest en 2015, i ho fem en dos divorcis. El 20 de juliol s'anunciava que Miranda Lambert i Blake Shelton es divorciaven després de 4 anys de matrimoni, i poques setmanes després, el 3 d'agost, ho anunciava la Reba McEntire, la separació del seu home i mànager, Nalvel Blackstock, amb el qual havia portat moltíssims anys. Tot i això, tots dos anunciaven que, tot i separar-se, continuaven donant suport professional a tots els altres artistes. El 25 de setembre, Kenny Rogers anunciava els seus plans de retirar-se després de realitzar un àlbum de Nadal i un tour de comiat el 2016. El 27 de setembre, el productor Dave Brainard, prou conegut, era hospitalitzat després d'una malaltia. El mes d'octubre, Joy Martin Fick, de Joy and Rory, va finalitzar el tractament per al càncer que abans us hem comentat i retornava cap a casa. El 2 de novembre se'n retirava en Chris Cagle, un artista, en Chris Cagle, que no és pas que sigui molt gran, va néixer l'any 1968, té exactament 47 anys d'edat, és de Reader, a Louisiana, i a dalt dels anys, possiblement sense l'èxit absolut que hauria d'haver tingut, ens ha portat molt bones cançons, al meu entendre. Un artista que ens ha acompanyat i que ha anunciat d'aquesta manera, després d'alguns problemes que ha tingut amb els darrers temps, que es retirava del món de la música country, perquè ell ha estat un dels bons artistes que jo he considerat al llarg del temps, per la gràcia de Déu. Això és el títol d'una cançó seva, Country by the Grace of God. It's a little town. The cows are fed and the plowing's all been done. Moonlight, fireflies, beer on the bank by the riverside. We're gonna have ourselves a little fun. Dancing on the tailgates and raising a little cane. Rocking in the pastures and rolling in the hay. It's a life I love, and I'm gonna live it till they bury me. I can't get enough of dirt roads and dusty fields and the simple things. And I take pride in everything I've got, 'cause I'm American born and country by the grace of God, yeah. I don't need no Cadillacs, you can't put no hay bales in the back. It won't cross the creek or tow no heavy load. I don't like high rise, cluttering up my clear blue skies. Don't wanna be where the city's all that groans. Listen here, some are born with a silver spoon, some come from the farm. Some have a ball in the mansion, but we get down in the barn. It's a life I love, and I'm gonna live it till they bury me. I can't get enough of dirt roads and dusty fields and the simple things. Oh, and I take pride in everything I've got, 'cause I'm American born and country by the grace of God, yeah. bearing me. Oh, I can't get enough of, dirt roads and dusty fields and the simple things. And I take pride in everything I've got, 'cause I'm American born and country by the grace of God. Aquestes, bàsicament, han estat les notícies més importants que ens ha deixat el món de la música country el 2015 i que avui a Country Radio Estel i a Ràdio Principat, arribant al final d'any, doncs en repassem per tots els nostres oients. Unes notícies tristes amb les quals acabàvem aquest càncer terminal, perquè ara pràcticament, mentre estem enregistrant aquest programa, a casa seva doncs està rebent la nostra protagonista, que us comentàvem fa uns moments, la Joy de Joy and Rory, està rebent ja els tractaments terminals per al càncer. Espera poder sobreviure, segons diu en una nota de premsa que s'ha publicat recentment, fins a veure aquest Nadal de 2015-2016 i possiblement veure l'aniversari, el segon aniversari de la seva filla, que és el mes de febrer. A veure què succeeix. Seguim i ho farem després d'haver escoltat aquestes cançons i continuarem tot repassant les persones, les personalitats de la música country que ens han deixat al llarg d'aquest 2015 i en són uns quants. L'any començava d'una manera trista, tot i que ja tenia una edat molt avançada. Als 94 anys moria el Little Jimmy Dickens, un llegendari artista de música country, membre del Grand Ole Opry des de moltíssims anys enrere, que havia nascut l'any 1920, un 19 de desembre, a Bolt, a West Virginia, als Estats Units. En d'ell també recordarem alguna de les seves cançons, no possiblement les més conegudes, però sí que de tant en tant ens agrada escoltar cançons que pertanyen a bons artistes. Little Jimmy Dickens a Sleeping at the Foot of the Bed. Did you ever sleep at the foot of the bed when the weather was a whistle cold and the wind was whistling around the house and the moon was shallow as gold, and you keep your good warm mattress up to Aunt Lizzie and Uncle Fred? Too many kinfolks on a bad night, so you went to the foot of the bed. I could always wait till the old folks had to eat the leavings with grace. The teacher could keep me after school, I'd still have a smile on my face. I could wear the big boys for our clothes, let sister have my sled. But I always did get my nanny goat to sleep at the foot of the bed. Was firing it up when the kin folks come and the kids brought brand new games. You could see how fat all the old folks was and learn all the babies' names. We had biscuits and custard and chicken pie, and we all got Sunday fed. But I know darn well when nighttime come, I was hidden by the foot of the bed. They say some folks don't know what it is, having company all over the place, to rise up for cover on a winter night with the big foot a-sitting in your face, or cold toenails a-scratching your back and the footboard's rubbing your head. I tell the world you ain't lost a thing, never sleeping at the foot of the bed. In this land of the brave and free, and in this all-fired battle of life, it's left its mark on me. For them all was a struggling around at the foot instead of forging ahead. And I don't think it's cause from a doggone thing, but I'm sleeping at the foot of the bed. genial la interpretació de Little Jimmy Dickens que ens portava aquesta cançó. El 12 de gener moria un cantant i compositor conegut com A.J. Masters, nascut el 20 de desembre del 1950 a Walden, a New York, i que va obtenir una sèrie d'èxits menors a les llistes entre els anys 85 i 87, i que també havia escrit cançons per John Barry, Faith Hill o Jennifer Hanson, entre d'altres. També ens en deixava una mica després, el 16 de gener, Dixie Hall, a l'edat de 80 anys, una compositora de bluegrass i esposa de la membre del Hall of Fame de la música country, Tom T. Hall. Ambdós varen interpretar un àlbum conjunt en ple de composicions de tots dos artistes. Era l'àlbum que es deia Miss Dixie and Tom T. Es va publicar el 2007 i aquesta cançó en formava part, Somewhere in Kentucky Tonight. Somewhere in Kentucky, there's a weather-beaten house on a dusty road that leads back in the hills, where father and dear mother still wait for my return while I'm up here in Ohio. Somewhere in Kentucky tonight, that old blue moon is sending down its light, and all I ever needed is waiting there for me. Somewhere Kentucky, there's a little nestled in a clearing in the creek, a white-haired preacher talks about the lost and wandering souls, and I know he must be thinking about me. Somewhere together long ago. I promised I would love her, and she said she would be true till our names are carved together on a stone. Somewhere in Kentucky tonight, that old blue moon is sending down its light, and all I ever needed is waiting there for me, somewhere in Kentucky tonight, somewhere in Kentucky. Cercant, he vist que al llarg de tota la història del nostre programa, d'aquest anomenat el Club del Country, tant a Ràdio Estel com amb el Club del Country, programa sindicat per emissores de tot Catalunya, del Principat de Catalunya en Art i dels països catalans en general, no havíem escoltat mai cap cançó de AJ Masters, AJ Masters, a qui hem mencionat fa uns moments enrere, amb la seva desaparició el 12 de gener aquest any. Per tant, recordem si pocs èxits va tenir al llarg de la seva carrera i menors. Un d'ells, el 1986, va ser aquesta la cançó que va obtenir arribar fins al número 54 de les llistes americanes. La cançó l'escoltem i és el Love Keep Your Distance a AJ Masters. She's locked the door. Never gonna love again. She's playing it smart. Love can't hurt you if you don't let it in. She says, love, keep your distance. You're a chance I just can't take. Així hem recordat, perquè també s'ho mereixia, la música de AJ Masters, desaparegut el 12 de gener d'aquest en 2015. El 17 de gener ens deixava en Tom Harron, a l'edat de 90 anys, comediant de música country al Canadà i també més conegut per l'audiència de música country com Charlie Farquharson en televisió amb el serial televisiu Hee Hawk. El 9 de març moria Wayne Kent, de 73 anys, un cantant d'èxits menors però compositor d'una de les grans cançons de Johnny Cash, aquell One Piece at a Time. Va treballar durant temps i va publicar àlbums per MCA Nashville. De Wayne Kent escoltarem precisament aquest tema, One Piece at a Time. Now I left Kentucky back in 49, went to Detroit, got a job on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I've always wanted me one that was long and black. One day I'd derive myself a plan that should be the envy of any man. I'd sneak it out of here in the lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. We're gonna ride around in style, we're gonna drive everybody wild, 'cause we got the only one there is around. So the next day when I punched in with my lunchbox and the help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. Now I've never considered myself a thief, but General Motors wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. Now the first day I got me a fuel pump, the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. Now the little stuff I could get out my lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out in my buddy's motor home. Up to now my plan went all right, till me and his friend tried to put it together one night, and that's when we noticed that something was definitely wrong. The transmission was a 53, the motor turned out to be a 73, and we tried to put the bolts in, all the holes were gone. So we drilled it out so it would fit, and with just a little help from an adapter kit, we had that engine humming like a song. Now the headlights, they were a hell of a sight. We had one on the left and two on the right, but when we pulled a switch out, all three came on. Now the back end looked kind of funny too, but we put it together when we got through. That's when we noticed that we only had one fin. Now about that time my wife walked out, and I could see in her eyes that she had her doubt, but she opened the door and said, "Honey, take me for a spin." So we drove uptown to get my tags, and just for hell we made the main drag. I could hear everybody laughing for blocks around. Up the courthouse they didn't laugh, 'cause to type it up they took the whole damn staff, and when we got through, the title weighed 60 pounds. We're gonna drive around in style, we're gonna drive everybody wild, 'cause we got the only one there is around. Breaker for that southbound psychedelic Cadillac, yeah, you got a copy on this Super Trooper, come on. Yeah, go ahead, Super Trooper, you got the pack right here. Yeah, 10-4, buddy, that sure is a pretty thing. I bet it cost you a little bit, didn't it? Negative on the cost. You might say we went right up the factory and picked it up. It's cheaper that way. Yeah, what model is that thing? It's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. La cançó que més tard ens va portar les seves, a les nostres zones i a tots els nostres oients, Johnny Cash, triomfant amb aquest One Piece at a Time, la seva versió original de Wayne Kent, personatge que també ens deixava aquest en 2015. Era el 9 de març. El 30 d'abril desapareixia a l'edat de 53 anys Stephen Goldman, director de vídeos musicals, prou important. I el 18 de maig ho feia a la tendra edat de 46 anys Albert West, cantant i compositor, l'únic èxit destacable del qual, al meu entendre, va ser aquesta cançó de l'any 2005, una cançó que es deia Kimberly Cooper's Eyes. Line up on our high school football team. Rarely played enough to have my jersey clean. But she proudly wore my letter jacket, sat through every game and practiced watching me. She turned down an offer from that college way out west, signed up to take a night class at our little local tech. She cried and said she couldn't even stand the thought of ever leaving me behind. I must be some kind of hero in Kimberly Cooper's eyes. One day I took her daddy fishing, found the nerve to ask permission to change her last name to mine. That Friday night, the starlight driving screen lit up that little diamond, but couldn't hold a candle to the shine in Kimberly Cooper's eyes. proof is hanging in the hall. There's her and me in between a pair of proud in-laws. And the toys scattered round this place are evidence of what love made for her and I. He's got my love for fishing and Kimberly Cooper's eyes. He runs around in my old jersey, watches SpongeBob, Bert and Ernie, likes piggybacking shoulder rides. He's the reason God let there be laughter, completes our happy ever after. Little piece of heaven in both mine and Kimberly Cooper's eyes. School figure, me I'll get a little bigger thanks to her homemade pies. Now and then we get our yearbook out, sit around and laugh about that skinny kid on the sidelines. Still the image of a hero inside Kimberly Cooper's eyes. Els personatges més coneguts en deixar-nos aquest en 2015 va ser l'11 de juny, quan a l'edat de 81 anys en desapareixia un dels membres de The Browns i membre del gran Ole Opry per al seu propi estil individual. Estem parlant de Jim Ed Brown, un dels grans de la història de la música country, nascut l'1 d'abril de 1934 a Sparkman, a l'estat d'Arkansas. El recordarem amb ell, Jim Ed Brown, amb la cançó Try It and True. There's no need for you to ever search to find somebody new. When the one who loves you most is here, waiting tried and true. You won't ever need to wonder where I am or what I'll do. I've proven myself faithful, tested, tried and true. Tried and true, like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. Tried and true, like no other, tried and true, my love for you. Oh, I promise that forever you will find me tried and true. I have shown you a thousand ways I love you through and through. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. And when hard times hit and chips are down, I'll be tried and true. El següent a deixar-nos va ser un mes més tard, el 20 de juliol. Wayne Carson ens deixava, Wayne Carson Thompson, també anomenat d'aquesta manera, música de música country, cantant, compositor, productor musical. És més conegut per les seves cançons Neon Rainbow, The Letter o Soul Deep, però sobretot amb una cançó escrita al costat de Mark James i Johnny Christopher, que va popularitzar en el seu moment el rei Elvis Presley, i també després amb una versió excepcional de Willie Nelson. Estem parlant d'aquell Always on My Mind. Nosaltres volem escoltar la veu de Wayne Carson, per això marxem cap a un 45 revolucions per minut que va editar l'any 1977 per escoltar el Barstool Mountain. I finally found a place where I can take it. All this loneliness you left behind. On a mountain, there's no hill for a climber. Just one step up, sit back, pour the wine. I climb up on Barstool Mountain. Barstool Mountain, pretending I don't love you once again. At closing time, I step down off the mountain, strong enough to make it without you. I know that I'll be right back here tomorrow, too weak to sober up and face the truth. I climb up on Barstool Mountain, high above your world where there's no pain. And I'm the king of Barstool Mountain, pretending I don't love you. Aquesta era la cançó que ens portava i recordava Wayne Carson, un altre dels artistes que ens va deixar el 2015, tot i que menys conegut per la gran audiència, però sí per alguns que als anys 90 estaven plenament involucrats amb el que és la música country. Va ser un artista que va realitzar dos àlbums per Giant Records als anys 90. En Daron Norwood, nascut el 30 de setembre de 1965 a Lubbock, a Texas, i que moria, per causes encara desconegudes, a Hereford, a Texas, al seu apartament, el 22 de juliol, a l'edat de 49 anys. Va realitzar diversos senzills, el més popular dels quals va ser el Cowboys Don't Cry, que el 1994 arribava a ser un número 24 a les llistes americanes. Era Daron Norwood. Why does that old jukebox keep playing that sad country song all night long? So pour me a Lone Star tonight, I'll be drinking alone all alone. She said we never part. She never broke my heart. And there ain't a cow in Texas that Wheaties ain't for breakfast. Late at night she'll never cross my mind. There ain't no rose of San Antonio I can make on my own. These can't be tears in my eyes. As I drive along, guess by now she knows that she was the one who was wrong all along. Bet she's missing me tonight. Bet she'd like to make things right. There ain't no roads of San Antonio, I can make it on my own. These came with tears in my eyes, 'cause cowboys don't cry. I said there ain't a cow in Texas, and Wheaties ain't for breakfast, and late at night she'll never cross my mind. There ain't no roads of San Antonio, I can make it on my own. These can't be tears in my eyes, 'cause cowboys don't cry. Because cowboys don't cry. Estem arribant cap al final del nostre programa per aquesta setmana. Ens quedarà temps per repassar un parell de més de grans artistes que ens han deixat aquest 2015, del qual estem efectuant un resum en el programa d'avui. Guitarrista de l'estil guitar, famosíssim Buddy Emmons, a l'edat de 78 anys, desapareixia, ens deixava el 29 de juliol. Wichita Lineman. Thank you. Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana, un repàs al 2015, que continuarem amb un altre espai amb les millors cançons de l'any i també algunes altres personalitats que ens han acompanyat o que ens han deixat, com per exemple, doncs, recordem Billy Sherrill, Hugh Wright, Billy Joe Roy, John Jennings o Tommy Overstreet, entre els que van desaparèixer aquest en 2015. Ens acomiadem amb la mort el 30 de juliol de Lynn Anderson, a l'edat de 67 anys, una de les estrelles més llegendàries del món de la música country dels anys 60, més coneguda per al seu gran èxit del 1970, Rose Garden va morir d'un atac de cor. Jo la vull recordar amb una cançó que sempre m'ha agradat moltíssim, del 1976. Amb aquesta cançó m'acomiado, es deia Dixieland, You Will Never Die. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Fins la propera. When a nation was at war, when mothers prayed for sons that went away and cried for ones that came back no more. But oh, if this house could talk, Lord, of Dixieland's finer days, before they tear her down, before she hits the ground, I'll bet this is what she would say. Early on one frosty morn, they raised my timbers and I was born. Lord, I remember the day. Mighty oak became my own. The Delta Dawn kept me from the cold. Lord, Lord, and the well's dusty and dry. The magnolia trees are swaying in the breeze as if to hang their heads and cry. The ballroom is quiet and empty where the bands once used to play, and the battlefields are resting still, the ghosts of the blue and the gray. This house has seen it all, Lord. It's time kept marching on. But I'll bet those walls can recall a story all their own. I've seen King Cotton touch the sky and riverboats floating by on the way. Never die, Dixieland.